بسم الله U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Tako mi neba i danice. A danica, znadeš li šta je? Zvijezda blistava. Nema duše nad kojom neko ne bdije. Nek čovjek pogleda od čega stvoren je. Stvoren je od tekućine koja se izbaci. Koja izlazi između kičme i grudi. I on je zbilja moćan da ga opet stvori. Onoga dana kada budu iskušavane savjesti. Kada čovjek ni moći ni pomagatelja neće imati. I tako mi neba kišnoga. I zemlje koja se rastinju otvara. Kur'an je zbilja rijek koji istinu od neistine rastavlja. Nije on nikakva lakrdija. Oni se zbilja služe spletkama. A spletke ništim ja. Zato podaj nevjernicima još vremena. Ostavi ih još nekoliko trenutaka.